thepressproject.gr. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Βρε, γεια σας. Καλή χρονιά. Τι λένε τώρα, Θάνο, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Τι κάνετε και πώς είστε, πού ήσασταν ρε παιδιά τόσο καιρό? Μπαίναμε, μιλάγαμε εδώ πέρα, δεν άκουγε κανένας. Θάνο, πώς πέρασες? Μπαίναμε, μιλάγαμε, δεν υπήρχε κανένας, μετά κάναμε μουτράκια, λείπαμε. Ναι, λέμε άμα δεν θέλετε εσείς, δεν θέλουμε ούτε εμείς, τίποτα. Ναι. Δεν κάνουμε κι εμείς εκπομπή, παρατήστε μας ήσυχους. Λοιπόν. Φρέσκο TPP που είναι, ξεκίνησαν και τα γκυφάκια. Ναι, βρε. Πώς περάσατε, Κωνσταντίνε, τα νέα σου? Καταπληκτικά, ρε Θάνο, καταπληκτικά. Τι να πω, η κατάνοιξη, τα πυροτεχνήματα, ξέρεις, το θρησκευτικό συνέστημα, όλα αυτά. Γράφαν τα παιδιά μου εκθέσεις εκεί πέρα για το πώς περάσανε το Πάσχα και ψάχναμε να βρούμε τώρα τι εντυπώσεις να γράψουν από Πάσχα, που δεν είχε ούτε επιτάφιο, ούτε Ανάσταση. Άντε, βγήκαμε στη βαράντα να δούμε πυροτεχνήματα. Μέχρι εκεί, πες το διάολο. Αλλά γενικά, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είχε πολύ έτσι, χρώμα παραδοσιακό. Δεν είχε υψηλό λαογραφικό ενδιαφέρον, δηλαδή να πεις «Α, το ελληνικό Πάσχα, αυτά είναι». Νομίζω ότι ήταν που ήταν και η Ανάσταση νωρίς, δηλαδή ήταν στις 9, ας πούμε σε μένα στη γειτονιά μου, πάντα γίνεται 10 λεπτά νωρίτερα, δηλαδή ξεκινάνε τα πυροτεχνήματα και όλα αυτά. Αλλά μέχρι τώρα αυτό ήταν 12 παρά 10. Τώρα το πήγαν 9 παρά 10. Παιδιά, τι 9 παρά 10, δεν παλεύετε. Να σου πω κάτι. Είχα την ευκαιρία να εξηγήσω στο ραδιόφωνο ότι στο χωριό μου έτσι γινότανε ή όχι? Δεν θυμάμαι αν το έχω πει στο ραδιόφωνο. Θυμάμαι να το λέω. στο χωριό του πατέρα μου όντως κάναν νωρίς ανάσταση. Γιατί ήταν παπάς με γαϊδούρι που γίναγε διάφορα χωριά και έκανε ανάσταση. Οπότε ξεκίναγε από γευματάκι και γίναγε μέχρι το βράδυ. Οπότε ήταν κάπως. Ήμουν προετοιμασμένος για αυτή την αλλαγή, την ανάσταση που γίνεται νωρίς. Σας έλειψε το Πάσχα στο χωριό, ρωτάει ο Ντιμάλεξ. Εντάξει, ωραία είναι τα χωριά, να σου πω την αλήθεια. Το Πάσχα εγώ δεν εγώ έχω. Εγώ Θεσσαλονίκη ήμουν πάντως. Μετράει για χωριό. Δεν ξέρω, Θάνο, δεν έχω κάνει Πάσχα στη Θεσσαλονίκη. Εμένα, στο χωριό της μητέρας στο μυαλό μας μετράει. Ένα μικρό χωριό είμαστε όλοι κλπ. Ναι, αλλά εκεί πέρα βάζουν, ξέρεις, στο χωριό της μητέρας μου βάζουν τεράστιους λάκους. Έχουν με 10-12 αρνιά το ένα δίπλα στο άλλο. Είναι χαρά του χορτοφάγου. Το βλέπεις και λιποθυμάς κατευθείαν. Δηλαδή, ναι. Μαζεύεις χοληστερίνη μόνο από το βλέμμα. Οπότε μετά δεν θες άλλο. Πες και τα άλλα, Κωνσταντίνε. Πες ότι παρά τις ψέκες. Ναι. Παρά τα μπέξ που παίζουν. Το έκανα. Λοιπόν, παιδιά, το έκανα. Δεν έκανα βιωματικό post, θα κάνω βιωματικό ραδιόφωνο. Έχω εμβολιαστεί. Έχω τρυπηθεί στον αριστερό μου όμως. Δεν θα κάνω κανένα αστείο ότι πιάνω, ξέρω εγώ, 5G. Αυτά νομίζω ότι θα είναι. Έχεις και εσύ την εκτίμηση ότι έχει κορεστεί κάπως τα αστεία γύρω. Ωραία, λοιπόν. Έκανα το εμβόλιο. Άντεξα, παιδιά. Άντεξα, δεν λύγησα, δεν με λύγησε ούτε το 37 και 1 την επόμενη μέρα. Κομμάτια και όνειρα μάζεψες, ναι. Τίποτα, κάδικα μου. Λοιπόν, δεν με τρομάζει, παιδιά. Εντάξει, είμαι παλικάρι. Δεν με νοιάζει, ό,τι κακουχία και να περάσω. Στο όνομα της επιστήμης, αντέχω, προχωράω στη ζωή, κάνω το εμβόλιο μου και συνεχίζω. Οπότε, δεν έχω λάβει μέρος στους γενικούς πανηγυρισμούς υπέρ των εμβολίων. Η αλήθεια είναι ότι γράφω τώρα κάτι για το ΖΙΝ που έχει να κάνει με το γενικό κλίμα δυσπιστίας προς τα εμβόλια. Όπως ξέρετε, εγώ δεν έχω καμία δυσπιστία προς την επιστήμη. Καμία απολύτως δυσπιστία προς την επιστήμη. Δηλαδή δεν με αγγίζει κανένα επιχείρημα αρχής εναντίον της επιστήμης. Ωστόσο, καταλαβαίνω, είμαι πάρα πολύ δεκτικός σε όλες τις κριτικές για το πώς ασκείται η επιστήμη. Το οποίο προφανώς είναι ένα πεδίο που περιλαμβάνει τα ανθρώπινα λάθη, την πολιτική, τον τρόπο με τον οποίο στην περίπτωσή μας διαπλέκεται δηλαδή η κυβέρνηση με την πολιτική των εμβολιασμών, η Ευρωπαϊκή Ένωση, και βεβαίως τα χρήματα. Οπότε για αυτούς τους λόγους είμαι δεκτικός σε προβληματισμούς που έχουν να κάνουν με το γιατί ο κόσμος είναι τόσο δύσπιστος σε σχέση με τα εμβόλια. Θα πω πάρα πολύ σύντομα για κάτι για το οποίο γράφω ένα εκτενέστερο κείμενο που θα μπει στο έντυπο ΖΙΝ, οπότε θα μπει και στο site κάποια στιγμή, θα το διαβάσετε. Η διστακτικότητα σε σχέση με τα εμβόλια είναι κάτι πολύ διαφορετικό από το αντιεμβολιαστικό κίνημα. Με λίγα λόγια δηλαδή, υπάρχει ένα ποσοστό αντιεμβολιαστών οι οποίοι είναι πορωμένοι συνωμοσιολόγοι με τους οποίους δεν υπάρχει κοινό πεδίο συζήτησης, αλλά υπάρχει μια πάρα πολύ κρίσιμη συζήτηση για το πόσοι είναι αυτοί και πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι διστάζουν. Διστάζουν θα πει ότι έχουν απορίες και οι απορίες αυτές σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι εντελώς εύλογες. Είναι εύλογες επιστημονικά και είναι και εύλογες πολιτικά, γιατί καταλαβαίνουν ότι υπάρχει ένα παιχνίδι που παίζεται εδώ πέρα το οποίο δεν είναι ποτέ αμιγώς επιστημονικό. Οπότε εγώ έχω την ιδιορυθμία ως άνθρωπος να μην διαμορφώνω προσωπική άποψη για αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή δεν έχω την αγωνία να διαμορφώσω προσωπική προτίμηση για τα εμβόλια. Δεν θεωρώ ότι είναι χωράφια μου, οπότε δεν αυτοσχεδιάζω σε ξένα χωράφια. Αυτό που κάνω είναι ότι είχα ένα χρονικό κριτήριο να γίνει νωρίς και τα λοιπά, και κατά τα λοιπά δεν με απασχόλησε, ούτε είμαι άνθρωπος που θα κάτσω να κάνω ερασιτεχνική διάλεξη για τις αρετές και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, τα συγκριτικά των διαφορετικών εμβολίων. Ακολουθώ σε γενικές γραμμές σε αυτά τα ζητήματα τις κεντρικές επίσημες οδηγίες. Τώρα, σε σχέση με το πώς το διαχειρίζεται κανείς αυτό, φαίνεται από σχετικές μελέτες που διάβαζα και ότου θαύματος σε αυτά ρωτάνε και κοινωνικούς επιστήμονες, δεν είναι πολύ περίεργο, ότι παίζει ρόλο στο πώς θα το κάνεις αυτό το πώς έχεις απευθυνθεί στον κόσμο. Ο κόσμος σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό θέλει να ακούει τη γνώμη του υγειονομικού, των υγειονομικών. Θέλει να ακούει τη γνώμη των γιατρών και νοσηλευτών, γιατί ότου θαύματος δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση. Όπως ξέρετε, εγώ ανήκω σε αυτούς που θεωρούν ότι κάνει πάρα πολύ καλά ο κόσμος και δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση γενικά. Και ιδίως σε σχέση με την πανδημία, θα ήταν θαύμα και τρέλα να εμπιστεύεται κανείς την κυβέρνηση όταν επί ένα χρόνο ακούμε συνεχώς ψέματα. Όταν δεν μπορούμε καν να εμπιστευτούμε τον Πρωθυπουργό μας σε σχέση με το πόσα εμβόλια έχουν γίνει. Οπότε θα έλεγα ότι σε αυτή τη φάση η δική μου αίσθηση είναι ότι υπάρχει, ή ας πούμε το άλλο ζήτημα, πόσα εμβόλια έχουν κάνει οι υγειονομικοί. Είναι δυνατόν να έχεις πολιτική προπαγάνδα κομματική που να σχετίζεται με το πόσοι υγειονομικοί έχουν εμβολιαστεί? Κατά ποσοστά να είναι, Θάνο, πόσα είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, 62 και 85 ο Κικίλιας? Κάπως έτσι ήταν. 62, και ο Κικίλιας ουσιαστικά υιοθέτησε και σωστά έκανε, είδε το φως του αληθινού, την απάντηση της ΠΟΕΔΗΝ, που είπε ότι παιδιά δεν είναι 62, γιατί στο 62 προσθέτει το 10% περίπου αυτών που έχουν νοσήσει και ελέγχουν και παρακολουθούνται, και το 10% αυτών που έχουν προγραμματίσει το εμβόλιο. Άλλες φορές που τους μετράμε αυτούς που προγραμματίζουμε, θα τα πούμε, γιατί θα φτάσουμε τους 15 εκατομμύρια εμβολιασμένους. Ναι, παιδί μου, γιατί προφανώς αυτοί δεν είναι αρνητές. Αυτοί που έχουν προγραμματίσει, δεν μπορείς να τους υπολογίζεις στην ανοσία, δεν μπορείς να τους υπολογίζεις ως εμβολιασμένους, ναι, αλλά μπορείς να υπολογίσεις ότι δεν είναι αρνητές. Οπότε λέω ότι σε ένα περιβάλλον τέτοιας δυσπιστίας και τόσο δικαιολογημένης προς την κυβέρνηση, με το συμπάθειο δηλαδή, αλλά δεν το θεωρώ παράξενο κανείς να μην μπορεί να ακολουθήσει τις κυβερνητικές οδηγίες περί χαρίς και σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Το θεωρώ πολύ λογικό. Αυτό πιστεύω ότι έχει συμβεί τώρα. Δηλαδή, αν δει κανείς τι λένε οι ειδικοί σε αυτές τις περιπτώσεις, λένε πρώτον να υπάρχουν εμβόλια για όσους θέλουν, πράγμα το οποίο δεν έχουμε εξασφαλίσει στην προκειμένη περίπτωση. Στην Αμερική υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Mm-hmm. Στην Αμερική υπάρχει σε αρκετές περιπτώσεις ένα περίσευμα σε κάποιες περιοχές σε σχέση με τον κόσμο που είναι διατεθειμένος να εμβολιαστεί. Και υπάρχει ένα θεμελιώδες ζήτημα εμπιστοσύνης, το οποίο έχει να κάνει με το πώς η κυβέρνηση διαχειρίζεται την αξιοπιστία της και την αξιοπιστία των επιστημόνων από την αρχή μέχρι το τέλος. Θυμάστε που λέγαμε πού είναι ο Σωτήρης Τσιόδρας? Το πού είναι ο Σωτήρης Τσιόδρας είναι το ίδιο ερώτημα με το γιατί ο κόσμος δεν παίρνει στα σοβαρά την Επιστημονική Επιτροπή. Πού εξαφανίστηκε, παιδιά, το πρόσωπο της Επιστημονικής Επιτροπής? Για ποιο λόγο έχει εξαφανιστεί ο Σωτήρης Τσιόδρας? Γιατί θεωρώ πάρα πολύ λογικό ότι υπήρξε μια σταδιακή απαξίωση, ο άλλος κάποια στιγμή αποσύρεται μέσα στην απαξίωση αυτή και παραμένουν για να κάνουν τις ενημερώσεις άνθρωποι οι οποίοι προφανώς δεν έχουν από την αρχή της πανδημίας στεφθεί με αυτό το φωτοστέφανο εκεί πέρα της αξιοπιστίας χωρίς καμία επιφύλαξη, όπως συνέβαινε με τον Τσιόδρα. Αυτό ήταν κάτι το οποίο η κυβέρνηση το έφθυρε βήμα-βήμα, μήνα-μήνα, εβδομάδα-εβδομάδα, με κάθε μέτρο, με κάθε εργαλειοποίηση, με την άρνηση έκδοση των πρακτικών, στη συνέχεια με τη διαρροή των πρακτικών, στη συνέχεια με ένα κάρο ατυχής δηλώσεις. Όλο αυτό δεν μπορεί παρά να εκβάλει σε μια συνθήκη διάχυτης δυσπιστίας προς την κυβερνητική ενημέρωση, η οποία θα είναι πάρα πολύ κρίσιμη όταν θα πρέπει να πεις παιδιά κάντε εμβόλια και όλος θα σου λέει και που ξέρω ότι δεν μου λες ψέματα. Αυτό είναι η φυσιολογική φθορά που έχει κανείς όταν δεν έχει ποτέ διαχειριστεί με ειλικρίνεια την πανδημία. Γιατί η κυβέρνηση δεν έχει ποτέ διαχειριστεί με ειλικρίνεια την πανδημία. Και δεν είναι μόνο αυτό το κομμάτι, είναι και το διεθνές κομμάτι. Δηλαδή, σε αυτό που είπες εξ αρχής, ότι υπάρχουν αυτοί οι συνωμοσιολόγοι, κατ' επάγγελμα συνωμοσιολόγοι, που είναι μονίμως ότι μας κρύβουν, και υπάρχουν και πολίτες που είναι διστακτικοί. Και ένας πολίτης βλέπει, ας πούμε, είχε βγει πριν κάποιους μήνες για το AstraZeneca, δεκαπόσες χώρες ήτανε, το αποσύρουνε. Εκεί πέρα έχει ένα ερώτημα. Σου λέει γιατί το αποσύρουνε. Ναι. Αυτό είναι καλόπιστα και θέλει και καλόπιστη απάντηση. Και σωστά εμείς δεν το αποσύραμε. Και νομίζω μπορεί να έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλη κριτική στην κυβέρνηση, αλλά δεν μπήκαμε στο τρυπάκι να λέμε να τη λέμε για όταν έβγαινε η Παπαθεοδόρου και έλεγε εμείς συνεχίζουμε κανονικά και περιμένουμε τον EMA. Αυτό ήταν το ορθό να κάνεις, που ήταν το αλαλούμ. Δηλαδή το ότι το έκαναν 15 χώρες δεν σημαίνει ότι η προσέγγιση τους ήταν η σωστή. Αν καταλαβαίνω και περισσότερο καλά. Ήταν ένα, αν δεν θέλουμε να τα αποδώσουμε τώρα σε εμπορικούς πολέμους και άλλα τέτοια, που πρέπει να αποδοθεί και σε αυτό. Δηλαδή υπάρχει κουβέντα ότι πλέον έχει ανανεωθεί η συμφωνία με τη Pfizer, δεν έχει ανανεωθεί με την AstraZeneca. Το εμβόλιο της Pfizer είναι το μόνο το οποίο δεν υπήρχε ποτέ καμία ανησυχία για την AstraZeneca. Ήταν αυτό το πικενέλα που έβλαψε το θέμα του εμβολιασμού σε πάρα πολλά. Δηλαδή όλοι ανησυχούν για το AstraZeneca, δεν είναι. Και ακόμα και να μην ανησυχείς και να μην είσαι κατά των εμβολίων, μια χαρά προτιμάς να κάνεις άλλη εταιρεία από ότι το AstraZeneca. Φταίει και η εταιρεία με τις παραγγελίες και λοιπά, που λειτουργήσε εντελώς καπιταλιστικά και με το δημόσιο χρήμα εμείς πουλάμε μετά σε όποιον δίνει τα περισσότερα. Και σε όλο αυτό το αλαλούμ μετά είναι μια πολύ μικρή εικόνα και ψεύτικη κιόλα στο να λες το 60% των υγειονομικών. Υπάρχει εδώ η αγαπημένη αριστερά της υγειονομικής ευθύνης, που βρήκε ευκαιρία να ανακαλύψει τα φαντάσματα των αντιεμβολιαστών που είναι στην Ελλάδα, ας πούμε, στο 40% στους υγειονομικούς, από ό,τι φαίνεται. Και φαντάσου πόσο είναι και στους υπόλοιπους πολίτες. Και είναι όλη αυτή η κατάσταση που είναι δύσκολο. Αλλά να θυμίσουμε ότι και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε αναγνωρίσει ότι αυτό το πράγμα θα υπάρχει, ερωτήματα θα υπάρχουν. Και τότε με την πανδημική κούραση και όλα αυτά, είχε πει: εξηγούμε, συζητάμε. Είναι πολύ απλό. Ο κόσμος μπορεί να καταλάβει. Καταρχάς, να πούμε ότι το να βλέπεις να αποσύρεται σε άλλα κράτη είναι κάτι το οποίο δεν είναι παράλογο να το λάβει κανείς υπόψη. Ναι. Εγώ, ας πούμε, δεν λαμβάνω υπόψη ατομικές γνώμες επιστημόνων. Αυτό δεν το κάνω, ρε παιδί μου. Το κάνω πάρα πάρα πολύ προσεκτικά, αφού έχω κάπως κατασταλάξει σε σχέση με το τι προφίλ έχει ο καθένας. Εν τω μεταξύ, αν παρακολουθείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των επιστημόνων, των αυτών που έχουν εκφραστεί εκτός γραμμής τον τελευταίο καιρό, είναι έξαλλος ο λόγος. Να διαβάσει κούβελα Φαρσαλινό τώρα αυτόν τον καιρό, είναι έξαλλος ο λόγος. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να συζητήσουν ψύχρεμα και δεν τους κατηγορώ γι' αυτό. Απλώς καταλαβαίνεις ότι εδώ πέρα δεν μπορεί να γίνει μια κουβέντα ψύχρεμη. Το να λέει όμως κανείς, παιδιά, εδώ μια ολόκληρη χώρα το αρνείται, είναι κάτι που είναι λογικό να το λάβεις υπόψη σου. Αν κατανοώ καλά το επιστημονικό επιχείρημα, σε κάθε τέτοια περίπτωση υπάρχει μια στάθμιση κόστους-οφέλους, μια στάθμιση του ρίσκου. Οπότε, ανάλογα με την πίεση που δέχεται το σύστημα υγείας, και μπορεί να κάνω λάθος αυτό και διορθώστε με, αλλά υποψιάζομαι ότι το γεγονός ότι μια χώρα αποσύρει δεν σημαίνει ότι κάτι είναι ή δεν είναι επικίνδυνο. Μπορεί να σημαίνει μια συγκριτική στάθμιση της διακινδύνευσης σε σχέση με την πίεση που ήδη δέχεται και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η εξάπλωση του ιού. Mm-hmm. Οπότε δεν είναι κάτι που αποτελεί αποφασιστικό επιχείρημα το οποίο το μεταφέρεις από τη μία χώρα στην άλλη σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Αλλά είναι μια συζήτηση που πρέπει να την κάνεις. Πρέπει να την κάνεις. Πώς θα γίνει τώρα? Πρέπει να την κάνεις χωρίς να υποτιμάς αυτούς τους ανθρώπους και χωρίς να τους επαναλαμβάνεις το ίδιο μήνυμα. Εμβολιαστείτε και εμβολιαστείτε σαν να πρέπει να γίνει πλήση εγκεφάλου. Και ξαναλέω, από την αρχή συζητούσαμε ότι η εμπιστοσύνη είναι κρίσιμος παράγοντας για τη διαχείριση της πανδημίας, γιατί δεν μπορείς να κάνεις τα πάντα επιβάλλοντας πρόστιμα και δέρνοντας τον κόσμο. Οπότε χρειάζεται να μπορείς να απευθυνθείς στον κόσμο και να σε πιστεύει. Όταν για τόσο καιρό εξευτελίζεις τους επιστήμονες βάζοντάς τους να υποστηρίζουν ό,τι βλακεία σου κατέβει που θέλεις να την κάνεις για πολιτικούς λόγους, όπως είναι αυτά, είναι απαγορεύση διαδηλώσεων, το να μην μειωθούν οι μαθητές της τάξης, το να μην κάνεις τίποτα για τα λεωφορεία, όταν όλα αυτά έχεις βάλει τους επιστήμονες μπροστά για να σε ξελασπώσουν, θα έρθει μια στιγμή που ο κόσμος δεν θα ακούει τους επιστήμονες όταν πρέπει. Mm-hmm. Εγώ δεν μπορώ να το δω ότι είναι ανεξάρτητα αυτά ή ότι αυτή τη στιγμή πληρώνουμε το πρόβλημα του αντιεμβολιαστικού κινήματος στη χώρα ή των αρνητών του κορονοϊού. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα με τους αρνητές του κορονοϊού. Υπάρχει ένα πρόβλημα αδυναμίας απεύθυνσης της κυβέρνησης στους πολίτες, γιατί δεν μπορεί να είμαι μόνο εγώ που έχω καταλάβει ότι έχουν απαξιωθεί τα μέλη της Επιτροπής, θα εμφανίζονταν. Τόσο αντικειμενικό είναι αυτό. Μη λέει κανείς δηλαδή ότι είναι το ζήτημα τι βλέπει το αριστερό χώρο και ότι εμείς μπορεί να παραπονούμαστε για την τάχα μου επιστημονική απαγόρευση των διαδηλώσεων, αλλά οι άλλοι δεν το έχουν πάρει χαμπάρι. Προφανώς κάτι έχουν πάρει χαμπάρι για να έχει εξαφανιστεί ο Τσιότρας, ρε παιδιά. Φαντάζομαι ότι και εκείνος θα το ευχαριστιότανε όσο ήτανε το πρόσωπο της επιστήμης για την ελληνική κοινωνία και γίνονταν όλες αυτές οι αγιογραφίες. Κάποια στιγμή σταμάτησε. Τι έκανε, κουράστηκε? Συζητάμε τώρα ότι έχεις αυτή τη θέση, είσαι το πρόσωπο που έχει συμβολήσει την ανάγκη των ανθρώπων να εμπιστευθούν την επιστήμη και ξαφνικά εξαφανίζεσαι από το προσκήνιο. Δεν νομίζω ότι είναι λογικό. Είναι λογικό μόνο αν έχεις κάνει μια διαχείριση σαν αυτή που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία μέχρι σήμερα, δηλαδή μια διαχείριση στην οποία πάντοτε μονίμως βάζεις την επιστήμη κάτω από την πολιτική. Και όταν έρχεται μια στιγμή που θέλεις να απευθυνθείς στον κόσμο και να πεις ότι ξέρεις κάτι, εμπιστευτείτε με για τα εμβόλια, γιατί αυτή τη στιγμή είναι η μοναδική ελπίδα που έχουμε για να μπορέσουμε να ξεμπλέξουμε, ο άλλος δεν σε ακούει. Μας γράφετε για το πώς γίνεται, έχουμε από τον 19ο αιώνα εμβόλια και πρέπει τώρα να πιστεί ο κόσμος και ότι τα επιχειρήματα είναι τα ίδια με δύο αιώνες πριν. Υπάρχει, νομίζω, εδώ ένα κομμάτι επιστημονικού, να το πω, άγνοιας, δεν θα το πω αναλφαβητισμό. Νομίζω έχει αναφερθεί ως επιστημονικός αναλφαβητισμός, γιατί όντως όλα έχουν παρενέργειες και άμα κάτσεις και αρχίζεις και πάρεις το κουτάκι, αυτό είναι τροφή απέραντη για οποιονδήποτε συνωμοσιολόγο, της ασπιρίνης και δεις τι έχει μέσα. Θα σου λένε, δεν ξέρω, εγώ βάζω αλουμίνιο, δεν ξέρω τι, παράδειγμα το λέω. Αυτό είναι το κομμάτι της άγνοιας και των παρενέργειων. Από ακούς παρενέργειες και λες, όπα, παρενέργειες, τι παρενέργειες. Δεν υπάρχει αυτή η τριβή και ήρθε τώρα με την πανδημία. Σε πολύ κόσμο, νομίζω και εγώ δεν θα το έπιανα με τη μία να τα ακούγα έτσι, με τις μεθ. Ξέρετε όλοι τι σημαίνει μεθ έτσι πριν την πανδημία? Ξέρετε, εντατική. Ως απλά παραδείγματα, γιατί συνέβαινε αυτό το πράγμα. Όταν το βλέπεις εκεί πέρα και σε αφορά παραπάνω, είναι λογικό να έχεις ερωτήματα. Και το θέμα με το 19ο αιώνα και τη δυσπιστία σε αυτό, εντάξει, είναι και το ότι έγινε σε χρόνο ρεκόρ. Είναι ένα επιστημονικό θαύμα. Δείχνει πώς έχει προεδρεύσει η ανθρωπότητα και η επιστήμη σε αυτό που λέμε με την καλή έννοια η επιστήμη, όχι, που μπορεί να εξυπηρετεί και συμφέροντα με τις φαρμακευτικές και όλα τα υπόλοιπα, αλλά ήταν πρωτόγνωρο και οι ίδιοι το λένε σε τέτοια ρεκόρ. Λογικά, όταν κάποιος ακούει ότι ήδη έχουν φύγει και δεν είναι πώς είναι στον EMA, ότι η προσωρινή χρήση είναι μια άδεια τέλος πάντων που δεν είναι η μόνιμη. Οπότε μαζεύονται αυτά και δημιουργούνται ερωτήματα. Δεν είναι κακό και δεν βοηθάει καθόλου και μια συζήτηση. Α, ψεκασμένη αντιεμβολιαστή. Μια έξαλλη συζήτηση και από τη μεριά αυτών που είναι στη σωστή πλευρά, θεωρώ. Είναι σαν ένας φανταστικός εχθρός. Δεν θεωρώ ότι κάποιος που κάνει post στο Facebook θα πείσει τον ψεκασμένο. Δεν ξέρω πώς μπορεί να πιστεί, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι με αυτό το πράγμα. Αυτό το επιθετικό και το κομμάτι. Περισσότερο μπορεί να πολλώσει μια κατάσταση. Το να παραθέσει στοιχεία, το να πεις, το να καλέσει τον κόσμο να εμβολιαστεί και όλα αυτά και τη φωτογραφία και ας έγινε κουβέντα στα social με τα καλή ανοσία και λοιπά, όλα, μια χαρά και το καλή ανοσία, εντάξει ρε παιδιά, okay. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Είναι καλύτερος τρόπος. Αλλά στην εργαλειοποίηση του όλου ζητήματος, μας λέτε και για τα φάρμακα, εντάξει, έχουν ξεκινήσει μελέτες με φάρμακα, το Ισραηλινό έχουν ξεκινήσει κλινικές δοκιμές και στην Ελλάδα σε δύο νοσοκομεία, δεν θυμάμαι σε ποια. Υπάρχει παράλληλη συζήτηση για τα φάρμακα. Είχαμε κάνει αυτή την κουβέντα το χειμώνα για το ότι στο τέλος θα είναι ένας συνδυασμός, γιατί δεν τελειώνουμε μάλλον από ό,τι φαίνεται με τον εμβολιασμό. Δηλαδή ήδη υπάρχουν οι ανησυχίες με την ινδική μετάλλαξη που είναι πιθανώς ανθεκτικότερη στα εμβόλια. Όχι ανθεκτική σκέτο, ανθεκτικότερη, δηλαδή μπορεί από το 95% να είναι στο 60%. Με τον κύριο Γεροτζιάφα τα έχουμε συζητήσει αυτά. Ότι είναι πολύ πιθανό να βρεθεί μια μετάλλαξη να θέλει τρίτη δόση. Δηλαδή αυτό το πράγμα να γίνει σχεδόν εποχικό σαν τη γρήπη. Δεν είναι ότι εμβολιάστηκες, γεια σου, τελείωσε ο κορονοϊός. Θα υπάρχουν και επόμενα βήματα από ό,τι φαίνεται. Δεν το λέω πολύ απαισιόδοξα. Νομίζω ότι είναι λογικό να συμβεί. Είναι ένα σενάριο λογικό, δεν είναι το δυσμενές καν. Υπάρχει όλη αυτή η κουβέντα, υπάρχει πάλι το σιγά σιγά τελειώσαμε και υπάρχει εργαλειοποίηση των αριθμών. Να το πούμε πριν κλείσουμε. Ναι, γιατί δεν μετά θα συζητήσουμε για τα βιογραφικά μας. Οπότε ναι. Ας συζητήσουμε λίγο. Ο Κωνσταντίνος έχει διδακτορικό, θα τον βάλω να δικαιολογείται. Εγώ δεν έχω. Κομπρόσκυλο. Ναι. Όχι, εσύ. Δεν το πιάσεις καλά. Αυτό είπα για μένα. Α, εσύ το κομπρόσκυλο. Ναι, ναι, εγώ. Συγγνώμη, γιατί. Εγώ είμαι και το παραδέχομαι. Εγώ έστειλα την πέτρα. Το πυλοφόρη, το μυστήριο. Λοιπόν. Το θέμα με την πανδημία. Συζητάμε τώρα για τις μάσκες, για τα SMS, για τους τουρίστες, για την παιδαγωγική χρήση των μηνυμάτων που στέλνουμε. Όλο αυτό τι είναι, ρε παιδιά? Είναι πηγές δυσπιστίας προς το λόγο της επιστήμης. Αυτό δεν είναι. Είναι ομή εργαλειοποίηση της επιστήμης, πάρα πολύ προκλητική εργαλειοποίηση της επιστήμης, η οποία στη συνέχεια δημιουργεί μια πάρα πολύ εύλογη δυσπιστία. Άμα σου λένε πράγματα που σου ακούγονται βλακίες, είναι πολύ πιθανό ότι μετά θα αμφιβάλλεις και εκεί που θα ήταν πολύ χρήσιμο να έχουμε κανονική επικοινωνία. Και μη γράφετε ότι δεν έχει νόημα η κουβέντα. Όταν υπάρχουν άνθρωποι που απορούν, έχει νόημα αυτή η κουβέντα. Δεν έχει σημασία δηλαδή ότι εσείς έχετε πιστεί. Εντάξει, εσείς έχετε πιστεί και εγώ έχω πιστεί. Εγώ λέω για την ακρίβεια πολύ πιο ομά, ακόμη πιο προκλητικά, ότι δεν διαμορφώνω προσωπική άποψη για αυτά. Ο Εφήμερος τα έκανε αυτά. Δηλαδή, ο Εφήμερος καθόταν και διάβαζε επιστημονικά papers, λες και είχε σπουδάσει ιατρική. Το έκανε αυτό το πράγμα. Είχε διάφορα εκεί πέρα και καθόταν και διάβαζε επιστημονικές ανακοινώσεις. Εγώ δεν το κάνω αυτό, αν δεν είναι σε ένα αντικείμενο το οποίο να το παρακολουθώ. Παρόλα αυτά λέω ότι σε αυτό το ζήτημα είναι πολύ εύλογη η δυσπιστία, γιατί η δυσπιστία αυτή έχει καλλιεργηθεί όλον αυτό τον καιρό με τη συστηματική διάδοση ψευδών ειδήσεων εκ μέρους της κυβέρνησης. Πώς είναι οι εμβολιασμένοι? Ήταν 3 εκατομμύρια στο μήνυμα του Μητσοτάκη, δηλαδή είχαμε το κλασικό, αυτό συμβαίνει από νωρίς. Προσθέτεις πρώτη δόση, δεύτερη δόση, βγάζεις. Και ο Πιερακάκης τουλάχιστον έμεσα το προχώρησε ένα βήμα παραπέρα όταν είπε 4 εκατομμύρια και έβαλε για αυτούς που θα έχουν κλείσει ραντεβού. Δεν πάει ακριβώς έτσι. Δηλαδή, πώς θα το κάνουμε? Πώς το είπαμε αυτό με τα κιλά? 2 που έχω χάσει και 8 που θα χάσω μέχρι το καλοκαίρι, 10. Έχω χάσει 10 κιλά. Ναι, έχω χάσει 10 κιλά. Ναι, ναι, ναι. Και είναι αυτό το συνεχές. Δηλαδή, και τα ελληνικά χόξεις έχουν βγει 3 φορές να διαψεύσουν αυτές τις ανακοινώσεις της της κυβέρνησης. Εγώ αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ξαναλέω ότι χρειάζεται να μπορείς να απευθυνθείς στον κόσμο και να σε παίρνεις τα σοβαρά. Όταν μιλάς στον κόσμο και του λες πράγματα τα οποία είναι εξόφθαλμα ψευδή, δεν είναι εύκολο μετά ο ίδιος αυτός κόσμος να σε ακολουθήσει στις επιστημονικές σου οδηγίες. Εντάξει, μας λέτε ξεκάρφωμα κάνουν τα hoax. Εντάξει, ρε παιδιά, ξεκάρφωμα. Πρόκειται για κάτι που ακόμη και μια ιστοσελίδα που είναι γενικά φιλική υποχρεώθηκε να το πει. Εγώ εμένω σε ένα σημείο από την αρχή, που το λέμε κιόλας πραγματικά από την αρχή της πανδημίας, ότι υπάρχει ένα κεφάλαιο αξιοπιστίας το οποίο πρέπει να προστατεύει πάση θυσία η κυβέρνηση προκειμένου να μπορεί να διαχειριστεί την κρίση. Αυτό λέω. Και για να έχουμε πια συνολικά τα εμβόλια από μια άλλη σκοπιά, είναι αυτή η φάση και θα ανοίξει, είπαν και για την πλατφόρμα, μέχρι τους 29 μέσα Ιουνίου με το Johnson, και είχαμε και την ανακοίνωση του αναρχοκομουνιού του Biden με τις πατέντες, στην οποία διαφωνεί πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση ανοιχτά. Στην αρχή είπε ότι το συζητάνε. Ήταν η πρώτη αμήχανη κάπως δήλωση. Το συζητάμε, ναι, αλλά εσείς πρέπει να κάνετε αυτό με τις εξαγωγές. Ήταν λίγο άκυρο το ένα μετάλλο που είπε η von der Leyen. Και μετά βγήκε η Μέρκελ και είπε όχι. Οπότε υποθέτουμε ότι εκεί σταματάει το πράγμα. Επίσης θα μπορούσε να συνδεθεί με όλο το εμπορικό. Δηλαδή, τώρα έχει τη γερμανική κυβέρνηση να είναι στην πρώτη γραμμή της άρνησης να σπάσουν οι πατέντες και μια γερμανική εταιρεία, τη Pfizer, να κάνει το εμβόλιο. Πάλι προς τους ευκαιρία να πιαστούν οι πάσης φύσης συνωμοσιολόγοι, αλλά από κάτι το οποίο είναι ότι παράλληλα με μια παγκόσμια κρίση, κάτι που συμβαίνει γενικά, κάποιοι κοιτάνε το χρήμα. Είχες και αυτό το τραγελαφικό με το Μητσοτάκη, τα έλεγα εγώ. Πάντως να σου πω κάτι, Θάνο. Θυμάμαι, είχα μια συζήτηση με έναν πολύ σημαντικό καθηγητή βιοηθικής. Όταν λέω σημαντικό καθηγητή βιοηθικής, εννοώ ότι διδάσκει στο Μάνσεστερ, αλλά είναι στην Επιτροπή Βιοηθικής της Βρετανικής Κυβέρνησης που αποφασίζει πρωτόκολλα ερευνών, διαχειρίζεται τεράστια κονδύλια. Είναι μια προσωπικότητα πολύ σημαντική. Και μου έλεγε την κουβέντα αυτή για τις πατέντες, που είναι ένα κίνημα ούτως ή άλλως για βιοηθικούς λόγους από τη δική του πλευρά, αλλά το διατύπωνε με πολύ φόρα. Του θέτω και εγώ το αγαθό πολιτικό ερώτημα, και γιατί να το δεχτούν αυτό οι εταιρείες. Και μου λέει κάτι, παιδιά, που έμελε να γίνει εξίσου επίκαιρο στην εποχή μας. Μου λέει, κοίταξε να δεις, ούτε το οκτάωρο τους άρεσε, αλλά το δέχτηκαν. Που θα πει με άλλα λόγια ότι είναι ένα αντικείμενο πολιτικής διεκδίκησης. Τα παιδιά πίεση είναι. Αυτό θα πει. Και είναι ένα αντικείμενο πολιτικής διεκδίκησης. Προφανώς δεν έχουν κανένα λόγο να το δεχτούν. Ο Δερμιτζάκης δεν βγήκε στην τηλεόραση δίπλα στο Πορτοσάλτε και έλεγε ότι και γιατί να το δεχτούν και μετά θα είναι αντικίνητρο και γιατί να επενδύσει ο άλλος στην έρευνα. Εντάξει. Ας επένδυα στην έρευνα γενικά σε αυτό όμως, αφού με κρατικό χρήμα εκμεταλλεύονται. Δηλαδή, αν υπήρχε επένδυση στην έρευνα, να πω εντάξει. Και της Μέρκελ ήταν αστείο το επιχείρημα εντωμεταξύ. Πάνω που τα γύρισε ο Μητσοτάκης, θα μπορούσε να κλέψει μετά τα επιχείρηματα της Μέρκελ. Που είπε ότι δεν θα υπάρχει περισσότερους κινδύνους από ότι ασφάλεια βλέπω. Το παρουσίασε εντωμεταξύ, αν βγάλει το πολιτικά αντικολόγο, λες και την πατέντα της Pfizer θα την πάρει ο Κωνσταντίνος στον γκαράζ του, ξέρω εγώ, θα τη δώσει στα παιδιά του και τα παιδιά του θα φτιάξουν το εμβόλιο στο καζάνι και μετά το μοιράζουν κιόλας χωρίς έλεγχο. Αυτό είναι το επιχείρημα κατά της πατέντας. Της προστασίας της πατέντας. Ότι αν δεν το κάνει η Pfizer και η AstraZeneca και η Moderna, που είναι καταξιωμένες εταιρείες, θα το κάνει η Καμίλα Λις ΑΕ, τέλος πάντων, που θα είναι κάπου που μπορεί να τα παίρνει, σαν τα ψιλικατζίδικα που δίνει η Νικολάου απευθείας αναθέσεις, και θα φτιάχνει ένα σκεύασμα που είναι για εμβόλιο. Ναι, δεν πάει ακριβώς έτσι. Δεν είπαμε να σταματήσουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Θάνο, ξέρεις πώς λέγεται αυτό? Λαϊκισμός δεν λέγεται αυτό? Ναι, ναι, ναι. Λαϊκισμός λέγεται. Δηλαδή το αντεπιχείρημα ήταν, έλα καημένε, νομίζω. Για να μπορείς να κάνεις και το τεστ λαϊκισμού, που είναι αν το έχει πει και ο Ψαριανός. Νομίζω ότι όντως είχαμε παρέμβαση Ψαριανού είχαμε. Που είπε, έλα καημένε τώρα που θα πας να το φτιάξεις στο σπίτι σου και τέτοια με το γνωστό υφάκι. Θέλει ο ακριβώς... Μάκης από το Εγάλεο να μάθει, ναι, να φτιάξει, ναι, ναι, ναι, το εμβόλιο, ναι, ναι, ναι, τώρα του Μπουρλά. Ναι, ναι, ναι. Που είναι η διάλυση της συζήτησης. Η διάλυση της συζήτησης ακριβώς προκειμένου να μην συζητήσεις την ουσία του πράγματος. Ότι υπάρχει μια πολιτική διεκδίκηση που είναι ότι ο άλλος έχει καταφέρει να μασάει κρατικό χρήμα που επενδύεται σε αυτήν την έρευνα αυτή τη στιγμή και μετά να θέτει και τους όρους του για το πώς θα το διαχειριστούμε την ώρα που πεθαίνει κόσμος. Αυτό λέμε τώρα. Γιατί ρε, το γελάτε νουδού έχουμε. Πάλι λάθος. Καλά, ισχύει αυτό. Δηλαδή, φαντάσου την απευθείας ανάθεση της κυβέρνησης της νουδού για την εταιρεία που θα φτιάξει το εμβόλιο στην Ελλάδα. Και κάπως έτσι τα δικά μας επιχείρηματα καταραίουν. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε για διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συζητήσουμε για το βιογραφικό μας. Να γίνει το όνειρο φέτα ψωμί. Να φας και εσύ, κύριε Παντελή. Και εσύ τι έ... Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, την φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Και θα διαβάσω το σχολείο της Λίκας Καλίτση, το είχα στο νου μου από πριν, σε αντίθεση με όλα τα παράπονα τύπου που ήσασταν και λοιπά, πότε θα γίνει ανασκόπηση και όλα τα σχετικά. Να το κάνετε πιο συχνά, γιατί μετά έχουμε περισσότερη ανυπομονησία να σας ακούσουμε. Έτσι, παιδιά, γι' αυτό και εμείς σας λείψαμε, για να πείτε. Πώς το έλεγε, ο Λεμπεσόπουλος το είχε πει αυτό. Του λένε σε μια συνέντευξη: τι γίνεται, όμως δεν παίζεται συχνά. Και λέει: δεν είναι καλύτερα να λένε πούντος-πούντος από το να λένε πάλι αυτός. Έτσι κι εμείς λείψαμε για λίγο καιρό, πολύ καιρό, ούτως ώστε μετά να εμφανιστούμε και να πείτε και να μας συγχωρήσετε, παιδιά, όλες τις αδυναμίες. Ας πούμε για τις αδυναμίες. Ας πούμε, εγώ έχω διδακτορικό. Εγώ δεν έχω. Λοιπόν, Θάνο, θέλεις να αφηγηθείς το ζήτημα της αντιμετώπισης της αριστείας από τον σύμβουλο του Πρωθυπουργού? Είχαμε μια δήλωση την οποία έκανε, υπάρχει σε βίντεο η δήλωση αυτή, στην οποία λέει ότι δεν θα προσλάμβανε κάποιον με διδακτορικό. Τώρα το λέω από μνήμης, δεν το διαβάζω. Λέει ότι δεν θα προσλάμβανε κάποιον με διδακτορικό, διότι στην πραγματικότητα η απόφαση ενός νέου ανθρώπου να περάσει 5-6 χρόνια από τη ζωή του εκτός παραγωγής, στην πιο παραγωγική του ηλικία, δείχνει απροθυμία να δουλέψει. Και πολύ καλύτερα θα προτιμούσε κάποιον που αυτά τα χρόνια τα πέρασε κάνοντας κάτι παραγωγικό και όχι διδακτορικό. Λοιπόν, για πες τώρα. Για τις πιο πολλές δουλειές που μπορεί να κάνει κάποιος μετά τις σπουδές του, όχι απλώς δεν είναι απαραίτητο το διδακτορικό, αλλά είναι και κάτι το αρνητικό. Δεν θα προσλάβανα κάποιον με διδακτορικό αν μου έκανε αίτηση, γιατί δείχνει ότι πιθανώς να είναι κάποιος άνθρωπος που δεν έχει απαραίτητος όρεξη για δουλειά και μετά, πιο παραγωγική ηλικία, σου καθυστερεί την καριέρα σου. Μετά το μεταξύ, τα μάζεψε, αφού μας είπε ότι δεν είναι πολιτικός, έκανε κάτι το οποίο συνήθιστε να το κάνουν πολιτικά και δήλωσε το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή, αν δεν σ' αρέσουν αυτές οι απόψεις, έχω κι άλλες, τους θαυμάζει αυτούς που σαν αυτόν κάποτε. Υπάρχει ένα σχετικό σχόλιο, Θάνο, που λέει: να προσλάβουμε το Θάνο, ο άλλος είναι τεμπέλης. Τώρα κοίταξε. Γενικά, εγώ θυμάμαι μια κουβέντα που είχα κάνει με τον Κώστα τον Καβουλάκο, που διδάσκει τώρα στην Κρήτη, που με είχε ρωτήσει αν σκέφτομαι. Αυτός έκανε διδακτορικό τότε με τον Εμίλιο Μεταξόπουλο, μια θρηλυκή φιγούρα του Ελληνικού Πανεπιστημίου. Πέθανε στη φυλακή. Του Παντίου Πανεπιστημίου ειδικά. Ήταν μια περίπτωση που συμβόλιζε έτσι όλη την κουλτούρα του Παντίου, ο Εμίλιος Μεταξόπουλος. Παρ' όλα αυτά, πολύ έξυπνος, πολύ ευφυής και διαβασμένος άνθρωπος. Μου λέει ο Καβουλάκος: θα κάνεις διδακτορικό? Δεν ξέρω, του λέω. Νομίζω είμαι για πιο μποέμ πράγματα. Μου λέει: ρε, εσύ, το διδακτορικό είναι η μποέμ επιλογή εδώ που έχουμε φτάσει. Και η πλάκα με το διδακτορικό είναι αυτή, ότι από τη μια μεριά είναι μια πολυτέλεια, γιατί. Α, ο Καραβάτζιο λέει: του κάνει μάθημα. Όχι, ο άλλος Καβουλάκος σου κάνει, ο Κάρολος σου κάνει στο Απιθύντα στη Θεσσαλονίκη. Είναι δυναστεία πανεπιστημιακών αυτή και είναι φίλοι μου και οι δύο. Λοιπόν, από τη μια μεριά η κυβέρνηση προωθεί αυτό το αφήγημα της αριστείας, που έχει να κάνει με τις σπουδές σε γνωστά πανεπιστήμια του εξωτερικού, σαν το Princeton, από το οποίο έχει διδακτορικό ο Πατέλης, έτσι δεν λέγεται? Ναι. Ο άνθρωπος που έκανε αυτήν την δήλωση. Από την άλλη, μπορεί να λέει αυτό που το είπε στη συνέχεια και ο Δοξιάδης. Ότι τάξη μωρέ με τις σπουδές τώρα. Οι επιτυχημένοι άνθρωποι της αγοράς δεν κάθονται τώρα να ασχολούνται με σπουδές και. Το επιχείρημα του γκαράζ. Και αηδίες. Είναι το επιχείρημα του γκαράζ στην ουσία. Ότι πρόκειται για ιδιοφυΐες οι οποίες απλώς κατεβάζουν μια καταπληκτική ιδέα, μέσα στη φτώχεια του σπιτιού τους, και ξαφνικά ο καπιταλισμός είναι το σύστημα αυτό που έχει την καλοσύνη να τους εκτινάσει στα ύψη της επιχειρηματικότητας από τη μια στιγμή στην άλλη, μόλις κατεβάσουν αυτή την καταπληκτική ιδέα. Επειδή εγώ προέρχομαι από τις κοινωνικές επιστήμες, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι το διδακτορικό εκεί πέρα, καταρχάς στην εποχή μας, δεν εξασφαλίζει τίποτε επαγγελματικά. Δεν είμαστε, ας πούμε, στην Αγγλία, οι σπουδές σε ένα καλό πανεπιστήμιο εξασφαλίζουν ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορέσεις να εξαργυρώσεις επαγγελματικά και σε άλλους κλάδους. Δηλαδή λένε, α, αυτός έχει σπουδάσει στην Οξφόρδη, οπότε είναι κάτι το οποίο μπορείς να εξαργυρώσεις και σε ένα αντικείμενο που δεν είναι επιστημονικά συγγενικό, γιατί είναι όντως ένα τεκμήριο υψηλής ικανότητας οι σπουδές στα καλά πανεπιστήμια. Σε εμάς δεν υπάρχει αυτό. Συνεπώς οι άνθρωποι που έχουν μπλεχτεί σε αυτή τη διαδικασία, και ιδίως οι άνθρωποι που έχουν μπλεχτεί στην Ελλάδα, όπου το κάνουν συνήθως χωρίς υποτροφία, που είναι δηλαδή μια διαδικασία που κρατάει πάρα πολλά χρόνια, γίνεται μαζί με δουλειά, γίνεται με πάρα πολύ κόπο και με εντελώς αμφίβολες προόπτικες. Δηλαδή όλοι καταλαβαίνουν ότι στατιστικά τα επιχειρήματα είναι εναντίον σου. Mm-hmm. Δεν θα μπορέσεις να εξαργυρώσεις επαγγελματικά αυτό που κάνεις. Οπότε θα έλεγα ότι όντως είναι μια επιλογή ενάντια στη λογική της αγοράς εργασίας. Mm-hmm. Δεν είναι παράλογο δηλαδή. Νομίζω ότι το βαθύτερο νόημα αυτής της φράσης που φαίνεται αντιφατική και λες γιατί μιλάει εναντίον των διδακτορικών αυτός που έχει διδακτορικό, είναι ότι δεν βλέπει όλο τον κόσμο ως κάτι ενιαίο. Δηλαδή το θεωρεί φυσιολογικό για τον εαυτό του να το κάνει. Θεωρεί για τον εαυτό του φυσιολογικό αν θέλει να κάνει, να μην κάνει διδακτορικό. Γιατί βασικά μιλάει από την πλευρά της επιτυχίας. Αυτό κρίνει τα πράγματα. Δεν υπάρχει κάποια αξία ως προς το τι είναι γνώση, τι είναι εργασία, τι επιδιώκουμε μέσα από την εργασία και τι επιδιώκουμε μέσα από την γνώση. Το μόνο κριτήριο που ισχύει σε αυτό το αξιακό σύμπαν είναι η επιτυχία. Όλα τα υπόλοιπα τώρα συζητιούνται. Η δυνατότητα εσύ να έχεις την επιτυχία και παράλληλα να μην την έχει οποιοδήποτε, θα πω εγώ. Γιατί δεν είναι μια τυχαία δήλωση, δεν είναι μια αρλούμπα που πέταξε και εντάξει. Πρώτα απ' όλα έγινε και σε ένα τεχνοκρατικό, έτσι, σε ένα impact, έτσι, όλα αυτά τα. Τι ήταν, κάτι μεταξύ TEDx, life coaching και δεν ξέρω εγώ τι. Πες μας το μήνυμα της επιτυχίας. Προφανώς δεν περίμενε ότι θα πάρει διαστάσεις. Είναι λίγο αυτά που λένε μεταξύ τους. Δηλαδή, αυτό δεν το λέγει δημόσια. Το λογικά κάποιος το παρατήρησε και άρχισε να διαρρέει. Νομίζω ότι όταν έκανε αυτές τις δηλώσεις, δεν φανταζόταν απλώς ότι θα ασχοληθεί η ελληνική κοινωνία με το τι είπε σε αυτό το τύπου συνέδριο, σε αυτή τη συνεδριακού τύπου ανάλυση. Αλλά, αν κάτσεις και το σκεφτείς, ξεφεύγει από το μία πατάτα, γιατί είναι μία ολόκληρη ιδεολογία. Και το έχουμε δει στην Ελλάδα. Είναι το ίδιο με τους πάρα πολλούς που είναι σε δημόσια πανεπιστήμια. Οπότε πρέπει να κόψουμε μερικούς, ας κόψουμε το 25%, ας πούμε, λέω εγώ τώρα. Με το πώς τα παιδιά που τελειώνουν ΕΠΑΛ δεν έχουν το 1%, το ευεργετικό 1% με τις προβλέψεις που είχαν πριν τον νόμο Κεραμέως. Αυτό τι είναι? Αυτό αποκόπτει την κοινωνική κινητικότητα. Γιατί αναγνώριζε ο νομοθέτης μέχρι πριν τη Νέα Δημοκρατία ότι κάποιος που πηγαίνει στο ΕΠΑΛ, στο Εσπερινό, και παράλληλα δουλεύει, έχει λιγότερες δυνατότητες να αφοσιωθεί στις σπουδές του και να διαβάσει για μια θέση στο πανεπιστήμιο σε σχέση με κάποιον άλλον. Αυτό κόπηκε, οπότε είναι ένα κόψιμο λαιμό. Και αν δεν τα καταφέρεις, εντάξει, ισότητα έχουμε. Τις ίδιες έχεις εσύ, τις ίδιες δυνατότητες, μια εξέταση είναι. Με μια σειρά από τέτοιες ρυθμίσεις. Εκεί εντάσσεται. Επίσης, άμα θες να κάνεις τώρα μεταπτυχιακά και διδακτορικά, μετά είσαι, δεν ξέρω, μπορεί να έχεις και παράπονο από τη θέση εργασίας που βρίσκεις, ας πούμε. Είσαι overqualified, που το είδα αυτό να παίζει επίσης στο ξέπλυμα των όσων είπε ο Πατέλης. Έχεις απαιτήσεις, ρε παιδί μου, εσύ έχεις ένα αντικείμενο, το ξέρεις καλά, έχεις δουλέψει γι' αυτό. Δεν γίνεται μετά να σε κάνει λάστιχο ο κάθε εργοδότης. Δεν μπορείς λίγο να το δεχτείς. Βλέπεις ότι υπάρχουν δυνατότητες θα έπρεπε να έχεις τη δυνατότητα να κάνεις κάτι παραπάνω. Που έτσι και αλλιώς θα έπρεπε να την έχεις. Απλώς αυτές οι οι αποδείξεις ότι έχεις ένα αντικείμενο και το έχεις μελετήσει πολύ καλά, σου δίνουν και ένα παραπάνω κίνητρο. Και είναι και αυτό το κλασικό σύνδεση η αγορά με την εκπαίδευση. Ωραίο, ότι στις ανάγκες της αγοράς πρέπει να υπακούν. Ας πούμε, έχουμε πολλούς, όλοι θέλουν να σπουδάσουν εκπαιδευτικοί. Τι θα γίνει τώρα? Εμείς δεν θέλουμε να διορίζουμε εκπαιδευτικούς. Πρέπει να συνδεθεί το πανεπιστήμιο με αυτό που εμείς θέλουμε να κάνουμε. Εμείς δεν θέλουμε να διορίζουμε εκπαιδευτικούς. Βγαίνουν πολλοί εκπαιδευτικοί, τους κάνουμε αδιόριστους με τρίμηνες συμβάσεις για να γίνονται αναπληρωτές. Δηλαδή δεν είναι κατάσταση αυτή. Και κάπως έτσι βγαίνει όλο το πλέγμα. Βάλε και δηλώσεις που ο Πούμπουρας, ας πούμε, δεν είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά η αντίληψή του βρίσκει ευικότητα σε πάρα πολλούς. Το να δουλέψεις τζάμπα. Να πληρωθείς με γνωριμίες. Αντί να κάθεσαι λοιπόν να κάνεις πτυχία, πάει να δουλέψεις τζάμπα. Πληρώνεσαι με γνωριμίες, να κάνεις την ώρα που σε έχει ο άλλος να κάνεις φωτοτυπίες και να του φέρνεις καφέ. Ώστε μετά να χτίσεις και να δομήσεις σωστά το βιογραφικό σου. Όλα στέκουνε. Αυτό λέγεται σωστή δόμηση βιογραφικού, παιδιά. Μα δεν μπορούν να δομήσει τόσα χαρτιά. Δηλαδή, εσύ τώρα τι έχεις? Το έχω δομήσει πολύ καλά εγώ. Είναι κάτσε, έχεις πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό. Όλα αυτά πιάνουν χώρο. Πού να δομηθεί βιογραφικό? Μέχρι να πάει ο άλλος να διαβάσει. Γιατί... στο τι άλλο έχεις κάνει πέρα από σπουδές είναι μια σελίδα. Αυτό δεν είναι σωστή δόμηση βιογραφικού. Δεν είναι σωστή η δόμηση βιογραφικού όταν αρχίσω να λέω ότι και τότε έπαιζα θέατρο σε κάτι καταλήψεις και τέτοια. Εκεί αρχίζει και χαλάει η δόμηση του βιογραφικού. Εκεί που δεν ξέρει ο άλλος γιατί να με προσλάβει. Λέει, ωραία, άμα θέλουμε μπουφόνο μπορούμε να τον πάρουμε. Τώρα μπουφόνο με διδακτορικό δεν είναι πολύ εύκολο να βρεις να ζητάνε. Βρήκα μια τέτοια θέση στο The Press Project εγώ, ή στην πραγματικότητα την δημιούργησα. Την έχω κάπως προσαρμόσει μέσω της ανασκόπησης. Έχω προσαρμόσει στο προφίλ μου είναι μια θέση κοινωνιολόγου παλιάτσου που στην πραγματικότητα είναι φτιαγμένη σε αυτά τα μέτρα με την ανασκόπηση. Αλλά το ζήτημα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι πολύ σωστά το θέτεις, ότι η επιτυχία είναι μια υπόθεση, να το πούμε κάπως ομά πολιτικά, ταξική. Δεν είναι κάτι το οποίο χαρίζεται στους ανθρώπους ανάλογα με τις ικανότητές τους. Τα στατιστικά για την κοινωνική κινητικότητα είναι συντριπτικά ακόμη και σήμερα. Ακόμη και για τις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι η γνωστή, περιλάλητη γη των ευκαιριών. Είναι μια χώρα στην οποία το πραγματικό κοινωνικό σου περιβάλλον στέκεται αποφασιστικό εμπόδιο στο αν θα καταφέρεις να σπουδάσεις και να βγάλεις λεφτά. Έτσι γίνεται. Το όνειρο του Λαϊκού Πανεπιστημίου ήταν ακριβώς αυτό. Ένα μαζικό πανεπιστήμιο στο οποίο θα έχουν πρόσβαση όχι πια μόνο αριστοκράτες, αλλά όλος αυτός ο κόσμος της μεσαίας τάξης, ο οποίος θα μπορούσε δυνητικά να φτάσει σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ιεραρχίας, διότι δεν υπάρχουν πια οι παραδοσιακοί τίτλοι ευγενίας, αλλά ο καθένας πορεύεται στη ζωή με την ικανότητα και την μόρφωσή του. Στην πράξη δεν συμβαίνει αυτό. Και οι επιχειρήσεις αυτές που αναφέρει ο Δοξιάδης, σωστά επισημάνθηκε ότι, όπως λέγαμε και πριν για τα εμβόλια, είναι επιχειρήσεις και υπάρχουν πολύ ωραίες μελέτες για αυτά, οι οποίες έχουν φάει κρατικό χρήμα με το τσουβάλι. Δεν είναι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν προκύψει σε κάποιο γκαράζ. Οπότε την ώρα που μας λέει ο άλλος για το πώς πρέπει να δουλεύουμε χωρίς να πληρωνόμαστε, πώς τίτιστες τις σπουδές, αν δεν τράβα δούλεψε, έχει μια σημασία να καταλαβαίνουμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν κρίνονται απλώς γενικώς αορίστως οι απόψεις, κρίνεται η θέση του άλλου. Η θέση του μέσα σε έναν υπαρκτό κοινωνικό ανταγωνισμό. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε. Και στην περίπτωση της μόρφωσης, εγώ θα έλεγα ότι πράγματι είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις που δεν μπορείς να πεις τώρα ότι θα μπορέσει ένα διδακτορικό να σε βοηθήσει να κάνεις καλύτερα μια δουλειά. Το διδακτορικό θα μπορεί να πιστοποιήσει ότι είχες, αν το κάνεις ιδίως στην Ελλάδα, ότι είχες το πείσμα να το φέρεις εις πέρας ή την επάρκεια να το κάνεις καλά, αν το έκανες καλά και δεν είναι κακό το διδακτορικό σου. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι βέβαιο ότι αυτό θα πιστοποιεί κάποια ικανότητα επαγγελματική συγκεκριμένη. Εγώ θα έλεγα ότι το πρόβλημα της ανεργίας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί χωριστά. Το πρόβλημα της ανεργίας είναι ένα πολιτικό πρόβλημα και η θέση που έχουν οι σπουδές, η καλλιέργεια, η σημασία της γνώσης μέσα στην κοινωνία είναι ένα ξεχωριστό πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι λύνεται έτσι η εξίσωση, βάζοντας το ένα δίπλα στο άλλο για να κάνουμε σπουδές που θα οδηγούν σε δουλειά. Αυτή είναι η λύση ουσιαστικά που προτείνει η κυβέρνηση. ότι θα υπάρχει τεχνική εκπαίδευση για την πλέμπα και θα πηγαίνουν αυτοί στο Princeton. Και οι υπόλοιποι τι τα θέλετε. Εγώ δεν είμαι αυτής της άποψης και δεν πιστεύω ότι ντε και καλά θα πρέπει η γνώση να είναι κάπου χρήσιμη. Υπερασπίζομαι πάρα πολύ ένα είδος καλλιέργειας το οποίο δεν χρησιμεύει σε τίποτε. Αποτελεί αυταξία και αυτό εξ ορισμού σημαίνει ότι δεν χρησιμεύει σε κάτι, δεν είναι εργαλείο για κάτι άλλο, είναι από μόνο του αξία. Αν δεν την αναγνωρίζεις ως τέτοια, κανείς δεν μπορεί να σε πείσει λέγοντάς ότι αν το κάνεις αυτό θα γίνει κάτι άλλο. Οπότε αυτό δημιουργεί μια δυσκολία συνεννόησης με ανθρώπους σαν αυτούς που περιγράφουμε, που αναφέραμε τώρα. Τον, πώς τον λένε αυτό, Θάνο, τον ξεχνάω, Πούμπουρα. Mm-hmm. Τον Πούμπουρα ή τον Πατέλη, οι οποίοι εκφράζουν απλώς τη θέση τους. Τη θέση τους πάνω στη σκακέρα. Να πούμε λίγο για τον παπά πριν να τελειώσουμε. Μαζί σου πουλί, ζήτω η άχρηστη πληροφορία, ο Μπερσέκερ. Ποτέ δεν το νόημα της οικονομικής ανάπτυξης. Υπάρχει και όλη αυτή η συζήτηση με την αγορά εργασίας και την... και την ανεργία, το βλέπω ήδη στα σχολεία υποβάθμιση των σπουδών. Νομίζω ότι το βασικό είναι το πόσο μειώνονται δυνατότητες. Απλά το είπα, νομίζω, 3-4 περιπτώσεις που τα έχουμε δει αυτό το χρόνο με την Νέα Δημοκρατία. Και η διάταξη με τους αιώνιους φοιτητές, δείχνοντας με το δάχτυλο αυτούς που πίνουν φραπέ και λοιπά, πάλι με το ίδιο επιχείρημα, ότι τεμπελιάζεις. Που μπήκε ότι πρέπει να δουλεύεις και να μην είναι μαύρα ώστε να μπορείς να το δηλώσεις και μετά ίσως έχεις τη δυνατότητα να κόψεις το εξάμηνο και να κάνεις μισό εξάμηνο όπως γίνεται στα μεταπτυχιακά, να το κάνεις και στα προπτυχιακά και αν όχι σκάσε και κολύμπα και κάνε μαζί με νήσιν δύο δουλειές και σχολή, και αυτό είναι ένα ζήτημα που πάλι μειώνει κάποιες ευκαιρίες, πιέζει παραπάνω κάποιους που έχουν ανάγκη να δουλέψουν, που είναι αυτονόητο ότι έχεις ανάγκη να είναι πολύ πιθανό να είναι αυτονόητο ότι έχεις ανάγκη να δουλέψεις ως φοιτητής, και μετά αν δεν τα καταφέρεις και βρεθείς πάλι στην πίεση θα σου πω, εγώ σου έδωσα τη δυνατότητα να κόψεις το εξάμηνο στο μισό, ας πρόσεχεις το πρώτο έτος να μου δήλωνες τις ώρες εργασίας. Παπάς λοιπόν, δεν, πώς ήταν με το Κουφοντινά, δεν εκβιαζόμαστε, η δημοκρατία δεν εκβιάζεται και δεν συνομιλούμε με κατάδικους εγκληματίες. Διαβάζετε... Ή συνομιλούμε. Διαβάζετε, Βασίλη Λαμπρόπουλο, παιδιά. Θα πρέπει. Να διαβάζετε. Ο πελάτης μου έχει δημιουργήσει έναν ασφαλή τρόπο επικοινωνίας με ανθρώπους του στην Ελλάδα. Προ μερικών εβδομάδων προώθησα μέσω αυτών των διάβλων αίτημα που μου διατυπώθηκε από κρατικό παράγοντα να εμφανιστεί στις αρχές και αυτό να ληφθεί υπόψη στη μετέπειτα μεταχείρισή του. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να σας το ξαναπώ αυτό, πως πέρασε έτσι απαρατήρητο. Προώθησα μέσω αυτών των διάβλων αίτημα που μου διατυπώθηκε από κρατικό παράγοντα να εμφανιστεί στις αρχές και αυτό να ληφθεί υπόψη στη μετέπειτα μεταχείρισή του. Κρατικός παράγοντας λέει, δηλαδή, μήπως θέλει να έρθει ο Χρυσαυγίτης που διαφεύγει και να κάνουμε κι εμείς ένα σκόντο. Όμως δεν υπήρξε καμία σχετική απόκριση του, χωρίς να γνωρίζει το λόγο. Εκτιμώ ότι θα επανεξετάσει τη στάση του όταν καθαρογραφεί η πρωτόδικη απόφαση. Αυτή είναι η δήλωση του Περικλή Σταυριανάκη προς τα νέα, ο οποίος είναι νομικός εκπρόσωπος του Χρήστου Παπά. Και δημιουργεί, λέει, νέες παραμέτρους κτλ. Πολύ υπερήφανος για τη δήλωση αυτή, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι η κυβέρνηση διαπραγματεύεται με τον Χρυσαυγίτη Φυγόπινο. Αυτό δεν λέμε. Αυτόν που θα συλληφθεί, που είναι θέμα χρόνου, που ήταν θέμα χρόνου όταν διέφυγε, με την ούτε μία στο εκατομμύριο πιθανότητα να διαφύγει, που μετά από 6 μήνες, πότε έκανε ξανά τη δήλωση, πάλι ήταν θέμα χρόνου να συλληφθεί. Κάθε φορά που, όταν ασχολήθηκαν και τα ξένα μέσα, δήλωνε πάλι ο Χρυσοχοίδης ότι είναι θέμα χρόνου να συλληφθεί. Δεν είχαμε καταλάβει ότι σε αυτό το είναι θέμα χρόνου να συλληφθεί είχε μέσα το αν αποδεχτεί την πρότασή μας για να έχει ευνοϊκότερη ποινή, αν παραδοθεί από μόνο στις αρχές. Σαν τα μικρά, δεν είχαμε διαβάσει τα ψηλά γράμματα σε αυτό το Αλσβερίς. Υπάρχουν τα εντάλματα. Φαίνεται να υπάρχει καμιά φοβερή και τρομερή έρευνα. Δηλαδή, δεν έχεις μείνει στη διαπραγμάτευση. Όταν διαπραγματεύεσαι, δεν κάνεις επιθετικές κινήσεις κατά της άλλης πλευράς. Διαπραγματεύεσαι. Σωστά. Το καταλαβαίνω σωστά. Επιθετικές εννοούμε να τον συλλάβεις, ας πούμε. Ναι. Όχι, εντάξει. Δεν, δηλαδή, αυτό είναι... δεν είναι ότι ψάχνουν τώρα, χτενίζουν την περιοχή. Σου λέει, Χριστό, ψήνεσαι. Δεν. Πώς το βλέπεις. Πώς το βλέπεις. Πώς το βλέπεις, ναι. Εντάξει. Αν δεν κλείσουν συμφωνία, εντάξει, δεν καλό. Τι καιρό κάνει εκεί. Εδώ στον Κορυδαλό για λίγα χρονάκια θα είναι καλύτερα. Αυτό είναι το ένα. Το ερώτημα είναι, το έθεσε και ο Θανάσης ο Καμπαγιάννης, ο δικηγόρος, ποιος έδωσε αυτή την εντολή. Και υπάρχει πάντα ότι επί Υπουργείας Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, γιατί σε πολλά ζητήματα σε όλο αυτό το πράγμα υπάρχει πάντα ότι έχει προηγηθεί πάλι η περίοδος που ήταν ο Χρυσοχοΐδης Υπουργός Δημοσίας Τάξης. Ήταν φυγόδικος ο Περίανδρος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας του Δημήτρη Κουσούρη. Πολύ καλά είχε πάει και αυτό. Μετά από 7 χρόνια παραδόθηκε μόνος του. Εμφανίστηκε μόνος του μετά από 7 χρόνια. Λοιπόν, είναι 6 και 1 πρώτο λεπτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Επέστρεψε η φάρμα των ζώων. Να είστε καλά και καλό απόγευμα. Γεια σας. I am the cool. I'm winter.